Program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sławomir Neumann rezygnuje z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO Koalicja Obywatelska. Słowa Lecha Wałęsy więcej świadczą o nim samym, a nic nie mówią o moim ojcu, ocenia premier Mateusz Morawiecki. Polki ze srebrem w sztafecie 4x400 metrów, wcześniej brąz mistrzostw świata na 1500 metrów zdobył Marek Lewandowski. Więcej za chwilę w sporcie. Sławomir Neumann zrezygnował z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO Koalicja Obywatelska. Ma to związek z ujawnionymi przez TVP Info nagraniami z jego udziałem. Znalazły się tam słowa, których głęboko żałuję, wypowiedziane w emocjach. Nie naruszają one w niczym prawa, są jednak sprzeczne z moimi wartościami i wartościami Platformy Obywatelskiej, napisał Sławomir Neumann w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej. Na nagranej rozmowie z działaczami z Tczewa polityk w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentami miast. Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie. Z taśm wyłania się bardzo smutny i opłakany stan opozycji, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To pogarda wobec ludzi, to jest mówienie o ludziach wulgarnie, z takim lekceważeniem, które nie mieści się w żaden sposób w cywilizowanych kryteriach, powiedział lider partii rządzącej. Dwie kluczowe rzeczy, które według prezesa PiS ujawniono poprzez nagrania, to podejście do wymiaru sprawiedliwości i pogarda wobec ludzi. Sławomir Neumann kierował klubem parlamentarnym Platformy Obywatelskiej od listopada 2015 roku. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu. Tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się do dzisiejszej wypowiedzi Lecha Wałęsy. Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie były prezydent powiedział, że Kornel Morawiecki, zakładając w czasie stanu wojennego Solidarność Walczącą, zdradził. Ja mam swoje określone zdanie o Lechu Wałęsie od wielu lat, mówił w rozmowie z telewizją w Polsce.pl premier Mateusz Morawiecki. Ogromnie ubolewam, że na początku lat 90. nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo myślę, że jako naród, ja na pewno, wybaczyłbym jemu, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby się dużo, dużo lepiej potoczyć. Te słowa nie były potrzebne, nie klaskałem Lechowi Wałęsie, powiedział wiceszef Platformy Obywatelskiej i wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Niezależnie od tego, jak oceniam Kornela Morawieckiego w tym ostatnim okresie, to był to człowiek dzielny, był to człowiek, któremu należy się szacunek, powiedział Bogdan Borusewicz. Fatalnie się dzieje, że wszystkie strony używają śmierci pamięci do walk politycznych. Nie potrzeba takich słów ani dzisiaj, ani w ogóle. A w ten sposób liderka inicjatywy polskiej Barbara Nowacka odniosła się do słów Lecha Wałęsy. Poszukiwania po pożarze w domu jednorodzinnym w Janówce koło Łodzi. Dwie osoby są pod gruzami budynku, który został doszczętnie zniszczony. W wyniku wybuchu gazu ranne zostało 9-letnie dziecko. Pierwsze zgłoszenie o pożarze wpłynęło na policję. Kiedy funkcjonariusze jechali na miejsce, doszło do eksplozji. Zgłoszenie dotyczyło celowego podpalenia i doprowadzenia do wybuchu przez jednego z mieszkańców, informuje Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi. Mężczyzna faktycznie odkręcił tą butlę i podpalił w garażu w jednym z budynków. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, wyciągnęli z tego domu 9-letniego chłopca, który ranny został przetransportowany lotniczym pogotowiem do szpitala w Łodzi. Podejrzewamy również, że w domu cały czas mogą znajdować się dwie osoby. To jest właśnie ten agresor oraz jeszcze jedna osoba, prawdopodobnie dziadek agresora. Na miejscu jest m.in. grupa poszukiwawcza z psami. Wypadek autokarów w południowej Francji. Zginęła jedna osoba, 17 zostało rannych. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Autokar firmy Flixbus jechał z Barcelony do Bordeaux. Przewrócił się na bok na autostradzie A61 w kierunku Narbonne-Toulouse. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Autokarem jechało 30 osób. 100 osób z całej Białorusi wystąpiło w Mińsku na pierwszym festiwalu piosenki Agnieszki Osieckiej. Byli to polscy artyści i zespoły, m.in. z Grodna, Lidy, Borysowa i Mińska. A wiceprezes do spraw kultury Związku Polaków na Białorusi, Renata Dziemiańczuk, podkreśla, że polskie zespoły chętnie sięgają po twórczość Osieckiej. Agnieszka Osiecka śpiewana u nas już dawno. Na festiwalu Malwy, który odbywa się w Grodnie, bardzo często brzmią piosenki Osieckie. Zdobywca Grand Prix festiwalu Bożena Worono z Lidy studiuje dziennikarstwo w Warszawie. Jak mówi, z muzyką ma styczność od dzieciństwa. Moja mama jest organistką w kościele, także od dzieciństwa śpiewam kolędy, muzykę sakralną. Już zaczynam pomału kroki w Polsce. Występowałam niedawno konkurs Jonaszy Kofty. Dostałam nagrodę kryształowy Komerton. Organizatorzy już zapowiedzieli, że festiwal piosenki Agnieszki Osieckiej w Mińsku będzie organizowany co roku. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Mateusz Łusiarz. Kapitalne zakończenie lekkoatletycznych mistrzostw świata. Nie zawiedli nasi biegacze. Na miejscu na żywo widział to wszystko Tomasz Gorazdowski. Rzeczywiście trudno użyć innych słów jak kapitalne. Najpierw Marcin Lewandowski, stary mistrz, który w sześciu, dopiero w szóstym finale wielkiej imprezy mistrzowskiej dochrapał się medalu. Ba, on ten brązowy medal w biegu na 1500 metrów dzisiaj wyszarpał, wywalczył. Naprawdę niewiele brakowało do srebrnego medalu, ale każdy medal to medal, szczególnie w mistrzostwach świata. Przy okazji trzeba pochwalić Marcina, bo ustanowił nowy rekord Polski, a więc najlepszy rezultat na najważniejszej imprezie docelowej. 3 minuty 31 sekund i 46 setnych. A potem było jeszcze lepiej, bo nasze dziewczyny w biegu na 4x400 metrów. Nasza sztafeta w składzie Iga Baumgard-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ercetic pięknie pobiegły finał. Wydawało się, że walczyć mogą tutaj tylko o brązowy medal, kiedy patrzyło się na czasy i na rezultaty osiągane w tym roku. Tymczasem pobiegły jak maszyny, pobiegły sprawnie, uzupełniając jedna drugą i mimo, że serca nam drżały na ostatniej zmianie, kiedy to Jamajki na moment wyprzedziły naszą mistrzynię Europy, to jednak fantastyczny finisz Justyny dał polskiej reprezentacji srebrny medal. Mamy wicemistrzostwo świata w sztafecie. Przegrały dzisiaj nasze dziewczyny tylko z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i na pewno fantastycznie podbudowały się i zdopingowały do dalszej ciężkiej pracy w perspektywie mając Igrzyska Olimpijskie za rok. Dziękujemy, tyle Tomasz Gorazdowski, a w sumie Polacy wywalczyli w dosze 6 medali, 2 dzisiaj, a także 3 w rzucie młotem wcześniej, złoty Pawła Liska, srebrny Janny Fiodorow i brąz Wojciecha Nowickiego i jeden w skoku o tyczce Piotra Liska. To jednak gorszy wynik niż 2 czy 4 lata temu, wtedy krążków było po 8. W piłce nożnej można by rzec, jesteśmy na rozstaju dróg, kończymy ligowe granie, zaczynamy reprezentacyjne. W trzech ostatnich meczach 11 kolejki Ekstraklasy ŁKS 4-1 pokonał Koronę, Piast 2-0 ograł Legię, a Krakowia 1-1 zremisowała z Górnikiem. Postawę swoich piłkarzy ocenia trener pasów Michał Probierz. Mieliśmy kilka momentów dobrych. Widać, że wielu tych chłopaków gra jeszcze na emocjach i to musimy nad tym pracować, bo te emocje to jest jedno, ale drugie. Musimy trochę cierpliwie grać. Nie przenosiliśmy tego ciężaru gry. Nie potrafiliśmy wykorzystać tego atutu. Szkoda, że nie udało się w tej końcówce, ale taki jest sport. Trzeba to przełknąć. Zazwyczaj takie mecze się przegrywa, bo ktoś skontruje, bo już wszystkie środki rzuciliśmy w pewnym momencie na to i te dośrodkowania były za późno zawsze, bo zdążyli jeszcze zawodnicy zblokować. To teraz ligowe rozgrywki na bok i zaczynamy tydzień z reprezentacją. W czwartek biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Łotwą, a w niedzielę z Macedonią Północną. Co w siatkówce? Dobre wiadomości z Japonii. Polacy wygrali 4 z 5 rozegranych meczów Pucharu Świata. Nad ranem 3-0 ograli Włochów i teraz w środę zmierzą się z ekipą Rosjan. Jeden mecz dziś w Superlidze piłkarzy ręcznych. Stal Mielec 27-25 pokonała Zagłębie Lubin. W tabeli prowadzi Wiwe Kielce, a drugie miejsce zajmuje Wisła Płock. Oba kluby z 18 punktami. Kolejny sport jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy przelotny deszcz na Pomorzu. Temperatury mocno spadną w całym kraju. Minus 2 stopnie będą w Białymstoku, minus 1 w Krakowie, 0 w Warszawie, do 3 stopni w Trójmieście. Jutro pogoda bez zmian, przelotny deszcz na Pomorzu i Podlasiu i od 7 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Cały Kazio dalej rozrabia. Cały Kazio 6. Tak, to już 6. edycja festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią między innymi Joanna Kołaczkowska, Alicja Majewska, Błażej Król, Krzysztof Zalewski, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski, Włodzimierz Korcz i Lao Che. Od 11 do 13 października. Zapraszają Polanica Zdrój, Villa Polanica. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tu Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki. Magdaleno, co dziś obejrzymy? Ja mam ochotę na jakiś dobry horror. A ja liczyłem na jakiś film przyrodniczo-romantyczny. Kubusiu, dla ciebie to raczej chyba historyczny. Ty też jak Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybierz Play Homebox TV. Teraz z HBO Go lub Eleven Sports w prezencie przez cały czas trwania umowy. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Magazyn bardzo kulturalny. Dobry wieczór, to pierwsze październikowe wydanie magazynu w tym roku. Definitywny koniec wakacji, a my wciąż otwieramy nowy sezon kulturalny. Tydzień temu inaugurowaliśmy jesień w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, towarzysząc wernisażowi wystawy poświęconej temu zjawiskowemu kolorowi widma słonecznego, jakim jest czerwień. To określenie pani profesor Marii Poprzęckiej. Czerwień sama w sobie odideologizowana, oczyszczona ze skojarzeń z rewolucją. A dzisiaj po pierwsze powracamy do teatrów, po drugie tym razem przygotowujemy się do pierwszej premiery w Operze Bałtyckiej. Gdzie? W Gdańsku. Oto zaprzyjaźniony z nami dyrektor Opery Bałtyckiej, Romuald Wicza-Pokojski. Mogę tak cię określać? Oczywiście, że tak. Otóż pan dyrektor pomaga nam oswoić operę. Bywamy w niej od czasu do czasu, ale każde nasze spotkanie jest swoistą lekcją. Czeka nas kurs podstawowy. Tym razem, bo dyrektor oraz nasz gość specjalny opowiedzą o prapremierze europejskiej, a gościem specjalnym jest... Hanna Szymczak, która jest autorką scenografii i kostiumów do opery Olga. Powiem dzień dobry, bo spotkaliśmy się naturalnie w dzień w pobliżu Opery Bałtyckiej, w pięknych, jak to się mówi, okolicznościach przyrody. Dzień dobry, pani Hanno. Dzień dobry państwu. To może na wszelki wypadek, bo troszkę poczytałam na pani temat, proszę ewentualnie zweryfikować moją charakterystykę pani postaci. Otóż przygotowuje pani wizualną stronę zarówno filmów fabularnych, jak i seriali, jak i spektakli w teatrze dramatycznym, jak i wreszcie w operze. Filmy to. W internecie znalazłam taką informację. Do siedmiu uczuć Marka Koterskiego. Owszem, przygotowywałam dekoracje wnętrz do Eteru Krzysztofa Zanussiego. No i mam na swoim koncie kilka takich, mam wrażenie, dosyć popularnych seriali. To znaczy Ślepnąc od świateł, blockbuster HBO, czy 1983, czyli pierwsza polska produkcja Netflixa. Proszę państwa, mamy jeszcze gościa, który odgrywa też ważną rolę w procesie przygotowywania tej prapremiery europejskiej. Tak, bo jeżeli jest scenograf i reżyser w jednym miejscu, to nie może zabraknąć też producenta spektaklu. Jest z nami Max Kochyt, producent Opery Bałtyckiej. Dobry wieczór. Zawiesiłam głos, wspominając wystawę Nazywam się Czerwień, która programowo o rewolucji nie opowiadała. Zawiesiłam głos, bo Olga dotyczy sytuacji rewolucyjnych, ale też przede wszystkim jest o silnej, dumnej kobiecie, która oddana pewnym ideom poświęciła cały swój los, włącznie z tym, co okazuje się na sam koniec, z tym, co najważniejsze, czyli z miłością swojego życia, z miłością do córki, jak i też do męża. To wszystko położyła na jednej z szal trzymanych przez Temidę, ważącą właśnie kolejny los, kolejnej osoby, tym razem Olgi. O bohaterce tytułowej opery opowiemy za moment więcej. Natomiast proponuję, byśmy zaczęli od tego, co najtrudniejsze. Otóż muzykolodzy znają zapewne doskonale to nazwisko. Pozostali, nie jestem pewna, bardzo proszę o podniesienie ręki tych, którzy wiedzą, kim jest. Nie wiem, czy będę umiała wymówić właściwie nazwisko kompozytora, czyli Georges Attines. Brazylijski kompozytor. Generalnie wymowa brazylijskich imion własnych dla nas jest jednak takim grząskim gruntem, prawda? Nie do końca na przykład wiemy, że jeden z bohaterów opery nazywa się Prestis. W tym rozdziale nauki o języku mamy prawo mieć wątpliwości. Ja sprawdziłam w internecie. Inna jest wymowa imion i nazwisk, przynajmniej niektórych, portugalskich i brazylijskich. Ja oczywiście daleka jestem od jakichś arbitralnych wypowiedzi na ten temat, bo ani nie władam językiem portugalskim, ani też nie jestem językoznawcą, ale brazylijski, portugalski to są jednak dwa różne języki. Ja myślę, że taką lekcję powinien przeprowadzić z państwem dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej, który jest sprawcą tego całego zamieszania, czyli... José Maria Florencio, który właśnie przeprowadza z nami takie lekcje, znaczy jest bardzo mocno też zaangażowany również w tę warstwę pracy nad spektaklem, ale z solistami oraz z artystami chóru, z każdym, kto ma do czynienia z wypowiadaniem słów po brazylijsku. Pracuje z nami również pan Michał Lipszyc, tłumacz, więc jesteśmy otoczeni opieką. Niemniej bardzo prosimy państwa, którzy są z Brazylii, by nam wybaczyli, jeżeli będziemy kaleczyli ich rodzimy język. Ale teraz jeszcze o samym kompozytorze. Co wiem, to to, że jest to awangardysta, bo żyje wciąż, że tworzy muzykę minimalistyczną, bliską mi bardzo, no i że współpracuje z komputerami, czyli tworzy też muzykę elektroniczną lub nade wszystko tę muzykę. I właściwie więcej nie mogę powiedzieć poza jeszcze jedną ciekawostką, którą wyśledziłam, że on urodził się 23 kwietnia 1942 roku. To jest ten dzień i ten rok, w którym zginęła, szczegóły później podamy, właśnie bohaterka opery, czyli Olga. I jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że w tym samym dniu, oczywiście innego roku, urodził się i zmarł Szekspir. 23 kwietnia jest symptomatyczny i w tym dniu od bodaj 20 lat obchodzony jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich i jeszcze jest to dzień imienin Jerzego, a George, Jorge i tak dalej. To jest właśnie Jerzy. Czyli możemy dla ułatwienia dodać jego imię po polsku. Pan Max? No jest to wybitny kompozytor. Myślę, że jest znany również wielu osobom w Polsce. Kompozytor muzyki eksperymentalnej i elektroakustycznej. I jeżeli szukałbym porównań z kompozytorami polskimi, to myślę, że najbliżej byłby Krzysztof Knitel i prawdopodobnie też Elżbieta Sikora. To porównanie jest bardzo na miejscu, bo wymienił pan imię i nazwisko kompozytorki, również oper, naturalnie muzyki współczesnej. To teraz o librecie. Powstała ona na podstawie biografii bohaterki, a tę biografię napisała Ruth Werner, czyli jak państwo słyszą, mamy do czynienia z bardzo szczególnym gatunkiem opery non-fiction. No i teraz Olga sama, powracamy do tej postaci, znów pochwalę się tym, co udało mi się przeczytać. Niemka, żydowskiego pochodzenia, jak powiedział Romuald Wicza-Pokojski, rewolucjonistka, urodzona w 1908 roku, zamordowana przez swoich rodaków, jak już wspominałam, 23 kwietnia 1942 roku, czyli Olga Beneiro. Tutaj warto też zaznaczyć, że była deportowana z Brazylii po nieudanym puczu, jaki chciała zorganizować opozycja komunistyczna w Brazylii wobec reżimu i autorytarnych rządów Vargasa. Często się mówi o tym, że została jak gdyby wysłana w prezencie Hitlerowi. Z pewnością po to, żeby jeszcze bardziej dokuczyć i zniszczyć Prysztesa, męża Olgi, a przywódcy właśnie opozycji brazylijskiej. I cała tragedia jest też w tym, że Olga po tej deportacji w Niemczech rodzi dziecko, Anitę Prysztes, panią Anitę, z którą jesteśmy w kontakcie. I tutaj też następuje pewne dosyć istotne przełamanie myślenia, tak jak do tej pory główny cel to był ten cel ideologiczny, a narodziny dziecka, takie odnosimy wrażenie, że to jest ten moment, w którym mamy do czynienia już z osobą, która nie chce dać się złamać, która jest bardzo oddana drugiemu człowiekowi, ale która już nie poprzez ideę, a poprzez miłość, uczucie zaczyna myśleć o świecie, o swojej rodzinie. Bardzo dziękuję. Oczywiście to w skrócie cała ta historia, która jest no, nie tak długa, bo miała 30 kilka lat, kiedy została unicestwiona przez nazistów. No niemniej te koleje losu są opowiedziane w operze. Akty są trzy, czyli tutaj tak. Klasycznie. I cała opowieść jest poprowadzona linearnie. Spotykamy się najpierw w Monachium podczas odbicia Otto Brauna, pierwszej dużej miłości Olgi. Później jesteśmy w Moskwie, możemy się domyślać, że świeżo po szkoleniu, gdzie następuje też decyzja o tym, że Olga ma pomóc Carlosowi Prysztesowi w Brazylii. Później jesteśmy na statku, jak płyną. Tu się nawiązuje między nimi więź znacznie bardziej intymna, aniżeli tylko to, że mają zadanie do wykonania. Później znajdujemy się właśnie w Brazylii, gdzie w tle jest nieustająco trwający karnawał, który zarówno dokucza w pewien sposób i Oldze, i Prysztesowi, ale również, co ciekawe, ich głównemu oprawcy, czyli Millerowi. Nazwisko niemieckie, ale to nie był Niemiec. Zresztą Miller zginął dopiero w 1973 roku w katastrofie lotniczej, a to główny oprawca sprawca, właściwie ten, który odpowiadał za przeprowadzenie całego terroru, jaki w tym czasie był w Brazylii. A to, co wiemy z historii, ale też i z tego, na co nas wyczula José Florencio, że w tamtym czasie trafić do więzienia to znaczy zginąć poprzez tortury. I tym, który ten cały przemysł tortur i nienawiści tam uruchamiał, to był właśnie ten Miller, Filinto Miller. Zapatrzony w Hitlera, zapatrzony w nazistowskie Niemcy i to właśnie on sprawia, że Hitler dostaje prezent w postaci Olgi Beneiro. Z tego, co dyrektor opowiedział, już wynika, że mimo, że są trzy klasyczne akty, nie ma tej klasycznej jedności miejsca, czasu i akcji. W związku z tym powinnam teraz zwrócić się do pani Hanny z prośbą o to, by w najprostszych słowach, bo myślę, że tutaj uruchomienie wyobraźni jest możliwe właśnie poprzez prostą opowieść, zechciała nam objaśnić, jak poradziła sobie z tym brakiem jedności miejsca, czasu i akcji, co na niewielkiej w sumie scenie opery bałtyckiej i przy tych możliwościach, jakimi dysponuje jednak teatr, nie film, nie było łatwe. Przede wszystkim zawsze się czuję trochę skrępowana, jak mam opowiedzieć o mrazie. To jest takie szalenie niezręczne, ale spróbuję. Tydzień temu walczyliśmy z opowiedzeniem 67 obrazów na wystawie Nazywam się Czerwień. Wiem, co to za męka. Przede wszystkim nie zależało nam na opowiedzeniu takiej prostej, dydaktycznej, biograficznej historii. Chcieliśmy wycisnąć jakieś sensy z tego. Znaczy chcieliśmy tę historię Olgi sprowadzić do tych najbardziej ważkich kwestii i w gruncie rzeczy te perypetie, powiedzmy, tak, bo to prawie jest taka powieść pikarejska, bo tam jest taki aspekt jakby przygodowości, oczywiście tu proporcją gardę, ale ja spróbowałam pomyśleć o tej historii od końca, to znaczy zastanowić się nad tym, jak ona opowiedziałaby historię o sobie. Znaczy, jeżeli ona miałaby zdać relację z tego, czego doświadczyła w życiu, jak ona by to opowiedziała? Zresztą postawa Olgi w Ravensbrück jest dyskutowana. Ona jakby podlega w literaturze dyskusji. Czy ona zachowywała się właściwie, czy niewłaściwie, czy współpracowała, czy nie współpracowała. Oczywiście jakby cała ta machina jest napędzana tylko i wyłącznie tym, że Olga była starszą blokową. Bo jej udało się przeżyć w obozie kilka lat, co było jak na owe czasy rzeczą niezwykłą. Ona co prawda trafiła do Ravensbrück wtedy, kiedy to jeszcze nie był obóz koncentracyjny. Ona trafiła do Ravensbrück, kiedy był to obóz resocjalizacyjny, obóz pracy dla kobiet. W związku z czym oczywiście te warunki były koszmarne od samego początku. Opresja była niewyobrażalna dla nas zupełnie. Natomiast myślę, że tutaj tak zwane chyba jej takie miękkie kompetencje społeczne, że ona była w stanie funkcjonować w taki sposób i prawdopodobnie jakby z różnych relacji też wynika, bo tej literatury pamiętnikarskiej wręcz, tej takiej relacji z pierwszej ręki, więźniarek Ravensbrück, różnych narodowości jest mnóstwo. Ona starała się wykorzystać jakąś charyzmę, którą niewątpliwie posiadała, bo prawdopodobnie to jednak była kobieta obdarzona jakąś wielkoskalową osobowością. Próbowała wykorzystać w takich celach, że tak powiem, doraźnej pomocy współwięźniarkom. I cała ta historia, o którą próbujemy ulepić, wzięła się z tego, że w jednej z informacji pojawił się taki pasus o tym, że ona urządziła przedstawienie, zagrane przez więźniarki. Że stworzyła coś w rodzaju takiego, powiedzmy, półlegalnego teatrzyku obozowego. I chcieliśmy odwołać się jakby do tej kwestii. Chcieliśmy pokusić się o takie rozwiązanie, że to Olga opowiada nam swoją historię. To z perspektywy zaświatów. Na zasadzie, to znaczy już nie żyje, tak? Więc to tak się skończyło. To ja wam opowiem, jak się zaczęło. Zobaczymy, czy nam się to uda. Koncept jest przed nim, rzeczywiście. Ja widziałam takie przedstawienie na festiwalu szekspirowskim, baletowe, powiadające historię Macbetha właśnie z perspektywy końca, czyli państwo Macbethowie już nie żyją, są zboczeni krwią, czyli zanurzeni już w swojej zbrodni po uszy, no i odtwarzają te wypadki, tylko że są na to skazani w takim swojej z tym czyśćcu, czy piekle, ciągłego powtarzania tej strasznej historii mordów. Używa, przepraszam pani, kluczowego słowa. Znaczy, my chcieliśmy to umieścić w czymś w rodzaju takiego obozowego bardo. Bardo, szeolu, czyśćca, jakkolwiek byśmy to nazwali. I to właśnie z tego miejsca Olga referuje historię swojego życia. Mam ogromną pokusę, żeby zapytać panią jednak o tę podstawową pani funkcję, czyli budowę owej strony wizualnej. Mówiliśmy o tym, że nie jest to opera klasyczna, tradycyjna, czyli nie jest to taki verdiowski weryzm, tylko że to jest, tego jeszcze nie powiedzieliśmy, coś na pograniczu opery i dramatu muzycznego. W związku z tym możemy domyślać się już na tym etapie, że to nie będzie klasyczna sceneria operowa, realistyczna, że pani, proponując tę taką symboliczną wersję porachunku z całym życiem Olgi, również posłuży się jakimś symbolem. Tym naszym bardo, to jest sortownia obozowa. Jesteśmy w świecie umownym, jak najbardziej. Mamy trochę też takie nawiązanie do tego, że czas krąży, do pewnej pozytywki, pewnego takiego świata figur, ponieważ przywołujemy je, przywołujemy te dawne chwile, trochę do takiego kalejdoskopu zdarzeń. Myślę, że ta największa trudność to było to, żeby te wszystkie światy pomieścić na scenie. I oczywiście jesteśmy w świecie symbolicznym, umownym. I to też nie jest tak, że nie pojawi się kostium obozowy. Czasami on jest mocniejszy, czasami jest tylko szkicowany. Może Hania chce coś dodać. To jest taki typowy chwyt, przepraszam bardzo, że kiedy obawiamy się, że nasz bohater, nasz rozmówca nie będzie mógł czy chciał się wypowiadać, to wtedy dużo sami mówimy. I jest taki moment, kiedy on już nie wytrzymuje i przerywa nam. Tak, tak, ale tylko właśnie przy tej okazji też bardzo chciałem powiedzieć, że czasami jest takie pytanie, dlaczego Olga i tak dalej. Po pierwsze dlatego, że chcemy pokazywać, dać możliwość wysłuchania oper, które są istotne pod jakąś szerokością geograficzną, niekoniecznie pod naszą. To jest jeden z powodów, ale drugi to też trochę taki, żeby przyjść i zobaczyć, jak można o swoim bohaterze opowiedzieć poprzez operę, jak można mieć też swoich bohaterów dla dzieł scenicznych. No oczywiście jako Opera Bałtycka mamy już takie swoje doświadczenia, bo nawet wspominana Elżbieta Sikora i jej Madame Curie też jest opowieścią o bohaterce, więc tutaj pod tym względem my akurat sobie nie mamy nic do zarzucenia. Mówię też właśnie o tym, że opowiadać historię z inspiracji biografiami osób, które są dla nas w jakimś wymiarze bohaterskim. Pani Hanno, już możemy? Dwie kwestie, jedna dotycząca kostiumu. Otóż w tym przypadku użycie jakiejś kreacji, mam wrażenie, że nie do końca byłoby na miejscu. Znaczy odebrałoby siłę i ciężar gatunkowy. To jest taki świat, w którym pasiak obozowy jest pasiakiem obozowym. Kostium powiedzmy z lat 30. jest kostiumem z lat 30. Tak zwana gimnastiorka rosyjska, czyli no element nie tylko umundurowania, ale takiego sznytu formalnego urzędnika ministerstwa jest gimnastiorką. Nie bardzo da się tutaj, że tak powiem, majdrować tymi sensami, bo dochodzi się do sytuacji tej ostatecznej, czyli dochodzimy do sytuacji jakby kompletnej depersonalizacji Olgi. I mam wrażenie, że ten zabieg jest możliwy tylko i wyłącznie przy takiej uniformizacji, która zabija absolutnie wszystko, bo łamie proporcje ludzkiego ciała, odpersonalizowuje, tam nie ma indywidualności. Ona się staje tylko i wyłącznie numerem i mam wrażenie, że no niestety paradoksalnie nic doskonale nie realizuje tego zadania, jak ta koszmarna sukienka z tym koszmarnym fartuchem, co wszystko było opisane zresztą jakby w regulaminie obozowym. Dla mnie jest to przerażające, jakby ta precyzja, z jaką zostały określone wielkości, rozmiary, rozmiary winkla, rozmiary tej szmaty na numer, sposób wiązania chustki, sposób uczesania więźniarki, bo to akurat w Ravensbrück nie golono głów, tak jak w innych obozach koncentracyjnych. Tam stosowano to jakby tylko i wyłącznie no, doraźnie, bo to jest rzecz dodatkowa, jakby łamie kobiecość w kobiecie. Olga była kobietą, ponad wszelką wątpliwość. To nie jest taka ciotka rewolucji. Nie można nie powiedzieć, że była kobietą romansową, ale te relacje z mężczyznami, z tymi mężczyznami, którzy stali gdzieś tam zawsze obok idei, myślę, że w jakimś sensie bardzo dobrze ją charakteryzują. To nie jest ten typ takiej kobiety, dla której jej kobiecość jest wyłącznie przeszkodą. I mam wrażenie, że ta opresja, również jakby polegająca na zglajszachtowaniu, jest szalenie istotna do pokazania w obrazie. Tam jest zresztą przedziwna sytuacja, bo librecista i kompozytor założyli taką symultankę, w czasie której Olga koresponduje z swoim mężem. Mąż siedzi w brazylijskim więzieniu, ona jest w Ravensbrück. I w tym brazylijskim więzieniu on nadal dostaje gazety od swojego adwokata, którego wynajęła matka. Więc myślę, że to jest taki motyw, który najpełniej mówi o tym, jak bardzo to były różne światy. Oczywiście bez wartościowania, bo tutaj też nie ma się co licytować na to, który był straszliwszy, bo obydwie te sytuacje były koszmarne. Ale wracając jeszcze do kwestii użycia kostiumu jako narzędzia opowiedzenia pewnej historii, bo ja zresztą w ogóle lubię myśleć o scenografii teatralnej jako o sposobie organizacji przestrzeni gry, a o kostiumie jako o pewnym narzędziu do opowiedzenia historii, czy też scharakteryzowania postaci. Nie lubię myśleć o kostiumie tylko i wyłącznie jako o czymś takim, co ma walor estetyczny. I w tym przypadku akurat tutaj, ja to przynajmniej tak widzę, że wehikułem większości sensów w opowiedzeniu tych postaci jest również to, w jaki sposób skomponowany jest ich kostium. Dzisiaj Olga w roli głównej w magazynie na 5 dni przed premierą spotkaliśmy się w gronie twórców najświeższej premiery w Operze Bałtyckiej, pierwszej w tym sezonie. Pani Hanna Szymczak jest naszym gościem specjalnym. W roli takiego współgospodarza prawie występuje Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. No i pan Max Kochyt jest producentem i teraz pana Maxa zapytam w ramach intermedium o problemy producenta, smutki i radości producenta. Jest to jedna z większych produkcji, jaką mieliśmy okazję w ostatnich latach przygotować. Nie ma tutaj dużej skomplikowanej scenografii, która tak naprawdę zmienia się tylko w detalach, jeżeli chodzi o poszczególne akty. Natomiast w warstwie kostiumów jest to dosyć duża produkcja, ponieważ samych kompletów mamy prawie 200, co powiem szczerze jest, uważam, jak na nasz teatr i w ogóle produkcje teatralno-operowe, dosyć dużym wyzwaniem. Do tego dochodzą jeszcze przepięknie wyrzeźbione głowy przez rzeźbiarza Bartka Myślaka. Głowy, które nakładają tancerze. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo mocny wizualnie i spodoba się publiczności. Poza tym sama muzyka już jest mocno narracyjna i ci z Państwa, którzy będą słuchiwali się, na pewno usłyszą dużo takich dźwięków, których na co dzień nie spotyka się w operze, bo na przykład jest fragment grany na maszynach do pisania, gdzie wykorzystaliśmy 30 maszyn do pisania i na których gra nasz chór. Ściśle określone fragmenty z partytury, które są tam zapisane. Rozumiem, że Opera Bałtycka dysponuje taką ilością maszyn do pisania. Oczywiście, że tak. Że nie. Że były one zdobywane, pozyskiwane przez internet. Tak, oczywiście. Ja chciałam swoją starą maszynę przysłać. Była taka akcja ogłoszona w internecie i udało nam się dzięki zaprzyjaźnieniu publiczności i wszystkich ludzi, którzy szanują i którzy kochają operę. Były te maszyny dostarczane do nas, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, bo no, jest to duże wyzwanie. Wyobraziłam sobie wszystkich pisarzy gdańskich, którzy przysłali swoje stare maszyny. Pozdrawiam Pawła Hiule, który nam już podarował jedną swoją maszynę na pewną licytację ważną. A Bartek Myślak, no właśnie, może słyszeli Państwo niedawno to imię i to nazwisko, ponieważ on dokonał rzeczy niesamowitej, właściwie nieistniejącej w historii do tej pory, przygotował scenografię do realizacji słuchowiska. Państwo widzieli tę scenografię, którzy byli na sesji nagraniowej. No i ci, którzy obejrzeli stronę internetową sceny teatralnej Trójki, mam na myśli Majne Góry, Bartek Myślak, autor scenografii do tamtego słuchowiska. To w ramach intermedium. Wracamy do wątku głównego. Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Też o konstrukcji samego dzieła. Oczywiście, że jest właśnie bardzo dużo partii mówionych. Jednak każde słowo jest... dramat jest to muzyczny zaraz. Tak, ale jest tutaj częścią muzyki. Znaczy każde słowo ma bardzo określone miejsce. I to jest też ta nasza trudność realizatorska. Znaczy, że nie można się rozgadać. Albo też czasami trzeba poczekać, kiedy powiedzieć, ponieważ jak gdyby interpretacja w pewien sposób, ta sugestia interpretacyjna jest zapisana po prostu w partyturze. Więc to jest jedna z takich istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o konstrukcję i jeszcze o samej kompozycji, Oczywiście, że to jest opera współczesna, ale myślę, że jest bliżej tonalności niż odejście od tonalności. Pojawiają się rytmy też charakterystyczne dla regionu, jakim jest Brazylia, czyli mamy karnawo, mamy sambę. Oczywiście, że są też użyte elementy elektroniki, ale one są tak jak gdyby brane ze świata tego, który przedstawiamy. Także tutaj jest to właściwie użycie pewnych współczesnych możliwości pracy z dźwiękiem. To jest jedno, ale też myślę, że ten pewien walor całego utworu bierze się też z tego, że kompozytor chyba mocno jest wsłuchany w Wagnera. I w Szostakowicza. Także z pewnością tu jest też ten pomost pomiędzy Brazylią a Europą. Z Wagnera nawiązania są niektóre nawet takie dosyć bezpośrednie, bo mamy całą scenę z Tristianem i Izoldą. Jest to scena baletowa, rzecz się dzieje na statku, obserwujemy to. Więc myślę, że jest to uciecha dla ucha, a my z Hanią pracujemy, żeby to też była uciecha dla oka. Może w polskim Bayreuth przedstawić przynajmniej ten fragment? Widzę, że tutaj nazwisko Wagner uruchamia też te marzenia odnośnie opery leśnej. No tak, ale tutaj... To był żart, przepraszam. No, chciałbym, żeby to nie musiało być w kategoriach żartów w przyszłości. Fantastycznie. Jeszcze tak spoglądam moje notatki. Pani Hanna udzieliła wywiadu osobie, która nie podpisała, więc niestety nie wiem kto, ale bardzo mądre pytania ten ktoś zadawał. I tutaj wspomina pani w jakimś momencie o jakości estetycznej samej opowieści. Może chciałaby pani do tego nawiązać? Wskazówki takie co do gestu artystycznego szukałam w muzyce, bo tak naprawdę ta muzyka Atinesa jest taka, że ona jest mocno zabarwiona. To, co tutaj zaczynam podpowiadać, tam jest jakby mnóstwo cytatów, parafraz i to zresztą jest szalenie interesujące. Ja na początku myślałam, tak, że to jest Szostakowicz jakiś czy coś, czy to jest cytat dosłowny, ale ma to jednak kompletnie inny walor. Ja jako oczywiście laik kompletny, no bo mogę sobie powiedzieć tylko, że jestem słuchaczem i powiedzmy melomanem i powiedzmy może osłuchanym trochę, ale nadal laikiem, bardzo dużo czerpałem z tej muzyki i takich wskazówek dotyczących gestu, jakiego mogę użyć. Bo tam na przykład są ewidentne fragmenty, bardzo takie powiedziałabym groteskowe. To może nie jest buffa, bo to nie jest ten poziom, chociaż tak naprawdę, no tam jest na przykład fantastyczny taki fragment utrzymany w zupełnie innym klimacie estetycznym, który opowiada o tym, jak w gruncie rzeczy zaskakującym doświadczeniem dla Olgi był pobyt w Brazylii. Że to jest świat, na który ona kompletnie nie była przygotowana. Że to jakby te reguły, które rządzą tym światem, są dla niej nieczytelne. Że ten świat, nawet ta siatka, powiedzmy, tych konspiratorów komunistycznych, dla niej jest czymś takim zupełnie, powiedziałabym, egzotycznym. Ale egzotycznym w tym sensie, że ona nie do końca rozumie, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. I że cały ten świat, jakby ta taka, powiedzmy, duża ekspozycja bulwaru w nowo wybudowanej wówczas dzielnicy Ipanema, bo ci konspiratorzy się spotykają nie w jakiejś zajezdni autobusowej, broń Boże, oni się spotykają w lokalu. I oni w tym lokalu wymieniają spostrzeżenia, piszą manifesty i to jest fantastycznie opisane muzycznie, bo tam jest na przykład septet charakterystyczny, w którym to bohaterowie tej całej historii referują jakby swoje postawy. Tam jest dużo ironii w tym bardzo. Kompozytor napisał to ironicznie, no i daje to niezwykły asumpt do tego, co się dzieje w następnym akcie. Bo czystego na czystym nie widać, brudnego na brudnym też nie widać. Znaczy dopiero wtedy to niebywałe okrucieństwo w tym, co śpiewają postaci, są na przykład takie dosyć, powiedziałabym, werystyczne opisy tortur. A śpiewają, przepraszam, po polsku? Śpiewają po portugalsku, mówimy po polsku. I dopiero tak naprawdę w kontraście do tego przedziwnego świata wychodzi na przykład cała dramatyczna aria Filinto Millera, w którym on referuje z kolei swoją postawę wobec tego motłochu, który knuje i dla niego upostaciowieniem jakby tego wszystkiego, co się złego dzieje na świecie, jest odwrócenie systemu wartości znajdujące swoje ujście w karnawale, prawda, w istocie karnawału. Także w muzyce jest mnóstwo takich podpowiedzi i dla scenografa, i dla reżysera, w którą stronę należy pójść w interpretacji i moim zdaniem całkiem takich, powiedzmy, nienachalnych, ale sensownych. Też państwo eksponują takie dwa hasła bardzo przybliżające do nas do współczesności, że to jest opera postdramatyczna i opera intertekstualna, czyli rzeczywiście posiadająca obie nawiązania, czy takie linki do innych światów, innej literatury muzycznej. Jest też w pewien sposób korespondencją z nami, chociażby z samym tym komunizmem, czy z rzeczą, która pod naszą szerokością geograficzną jest ewidentnym złem. My to już wiemy. W Brazylii śmiem twierdzić, że do dziś komunizm jawi się jako szansa, tylko że to jest właśnie chyba kwestia, którą też nam jest trochę trudno zrozumieć, że to cały czas jest sprawa uciśniony. Nie chcę też w jakiś duży dzwon uderzać, ale jak już wspominałem, jest dla mnie też takim ciekawym pytaniem, dlaczego u nas jest tak mało oper o naszych bohaterach. Ja bym jeszcze przestrzegała przed takim utożsamieniem prostym realizacji jakiegoś utworu biograficznego ze stawianiem pomnika. Na przykład dla mnie najbardziej interesujące w całej tej historii jest to, że ona jest w jakimś sensie emblematyczna. Ona opowiada dzieje wrażliwej dziewczyny z klasy średniej. Ja nie bez kozery odwołałam się do takich postaci jak Edyta Stein czy Simone Weil. To jest bardzo podobny schemat. Wrażliwy grunt, otwarty umysł, inteligencja, pewna odwaga też, osobowość i proszę zobaczyć jak w różnych kierunkach ideologicznie, kompletnie, no ale tak naprawdę wszystkie trzy zostały zniszczone przez system. Dla mnie najciekawsze jest to, że to jest historia, która opowiada pewien model. Wrażliwa dziewczyna, która nagle zostanie wessana przez wir historii, no kończy się to zazwyczaj tragicznie. Chociaż Zastanawia mnie, co by było, gdyby rewolucja w Brazylii zwyciężyła. Kim stałaby się Olga? Kim ona by się stała? To co ty, Tomku, kiedyś powiedziałeś, że wzruszamy się oglądając historię potencjalnego potwora. Ta historia opowiada o pewnej ambiwalencji rzeczywistości, tak jak większość dobrych dramatów. Bo my wiemy, czym może stać się komunizm, znaczy czym może stać się każda idea podniesiona do potęgi entej. Dla nas to też było ważne przy realizacji. Natomiast ja chciałem powiedzieć o dwóch scenach. Jest jedna scena, która toczy się symultanicznie. Hania o niej też wspominała. Obserwujemy Prestesa w więzieniu w Brazylii z adwokatem i obserwujemy Olgę z medykiem. I Prestes w rozmowie z tym adwokatem, nie chcąc się do końca zgodzić na jego pomoc, jest taką postacią z początku, która mocno wierzy, mocno argumentuje. Jesteśmy gotowi przyznać mu rację, tylko obok widzimy, do czego takie myślenie potrafi doprowadzić. I druga scena, o której chciałem powiedzieć, to jest finał. To, co jest w tym finale, to jest list, autentyczny list, który pisała Olga do córki, do męża. To bardzo dziękuję. Tu jeszcze mnóstwo pytań zaczęło nasuwać się i tak to wygląda. A tymczasem europejska prapremiera Olgi w reżyserii Romualda Biczy-Pokojskiego ze scenografią pani Hanny Szymczak, choreografii Izabeli Bulton-Sokołowskiej. Orkiestrę poprowadzi José María Florencia. A naszymi gośćmi byli pani Hanna Szymczak. Dziękuję państwu bardzo. Pan Max Kochyt. Dziękuję. Oraz powiedzmy w roli prawie współgospodarza Romuald Biczy-Pokojski. A maestro José María Florencio uczyni zapewne wszystko, by swojego rodaka zaprezentować okazale w Polsce, która jest jego drugą ojczyzną. Możemy tak zakończyć? Tak, możemy. A możemy jeszcze w rolach Olgi tytułowej będzie Katarzyna Wieczny i Anna Mikołajczyk. Także bardzo zapraszamy. Magazyn bardzo kulturalny. Nowy sezon w teatrach. Wciąż otwieramy ten sezon, bo we wszystkich teatrach odbywają się premiery na otwarcie sezonu. I teraz tak, dzięki Festiwalowi Filmów Fabularnych w Gdyni miałam okazję spotkać się z reżyserem otwierającym sezon w Teatrze Miejskim imienia Witolda Gombrowicza, oczywiście w Gdyni. A ten reżyser to profesor Józef Opalski. Dobry wieczór, witam cię, witam państwa bardzo serdecznie. Oczywiście nagrywamy w ciągu dnia, w ostatnim dniu festiwalu, w Gdyńskim Centrum Festiwalowym, bo to jest takie przyjazne miejsce, które z wielu powodów lubimy. To krótka historia może powstania najpierw tekstu. Autorką tekstu jest Anna Burzyńska, która właśnie miała premierę w Salzburgu swojej sztuki pod tytułem Akompaniator. Może państwo widzieli albo w Warszawie, albo w Krakowie. W reżyserii profesora Józefa Opalskiego. W Krakowie w reżyserii mojej, tak jest. W Salzburgu niestety. W Salzburgu niestety nie. Natomiast dlatego się uśmiecham, ponieważ w którejś recenzji z poprzedniego naszego przedstawienia tutaj w Gdyni, Cafe Luna, ktoś napisał, że jesteśmy duetem presorskim, co było wielkim komplementem. Jeszcze z Krakowa w dodatku. No więc właśnie. I rzeczywiście to jest jej piąty tekst, który ja realizuję. I muszę szczerze powiedzieć, że robię to z wielką przyjemnością, ponieważ łączy nas oprócz pracy zawodowej namiętność. Namiętność do tej samej literatury, do tych samych filmów, do tych samych kryminałów, ponieważ Jania i ja uwielbiamy kryminały. Łączy nas poczucie humoru, które mamy podobne, zamiłowanie do muzyki, które mamy podobne. No jednym słowem, bardzo się przyjaźnimy. Oczywiście prapremiera Nowej Sztuki Polskiej jest zawsze świętem. Tym razem tekst tej sztuki jest bardzo skomplikowany, ponieważ sztuka się nazywa Czarne Wdowy i opowiada historię pięciu wdów w mafii, które zamordowały swoich mężów. Mafii włoskiej naturalnie. Mafii włoskiej. Marek Braun robi scenografię razem ze swoją żoną, która robi kostiumy, Jolą Braun. Powstaje takie przedstawienie, które może się dziać, jak Marek powiedział słusznie, i w Neapolu, i w Ełku. Ale w Polsce nie ma mafii. Jesteś pewna? I ta mafia przewija się przed przedstawieniem z powodów oczywistych, ale tak naprawdę interesuje nas dramat kobiet, które z takich czy innych powodów pomordowały swoich mężów i zostały same. Zostały same i niechętnie się do tego przyznają, ale jednak organizacja mafii na nich ciąży. Walka o władzę na nich ciąży. Samotność na nich ciąży. Na dodatek historia jest właściwie szekspirowska, ponieważ syn jednej z głównych przywódczyni mafii kocha się w córce drugiej przywódczyni mafii. W związku z tym mamy prawie, że takiego współczesnego Romeo i Julię. Wszystko to jest okraszone, jak można brzydko powiedzieć, piosenkami. To są wybrane przez nas nasze ukochane za nią piosenki, głównie południowo-włoskie, Neapol, Sycylia i tak dalej. Te piosenki są cudowne. Naprawdę cudowne. Aranżował je Piotr mamy Salaber? Mamy wielkie szczęście właśnie, że aranżował Piotr Salaber. Napisał zresztą też swoją muzykę, nie tylko aranże. Choreografię do tego przedstawienia robi Kasia Małachowska. Jeszcze są bardzo ważne dla ciebie jako filmoznawczyni. Są bardzo ważne tylko projekcje. W czasie festiwalu filmowego. Wybitny specjalista od projekcji, czyli Wojtek Kapela. Na scenie jest 11 aktorów, więc to jest duże przedstawienie. No, gra czołówka zespołu Teatru Gombrowicza w Gdyni. Ja tu robię trzecie przedstawienie w ostatnich, powiedzmy, 10 latach. Więc dobrze się z nimi czuję, bo to są aktorzy bardzo wybitni, a jednocześnie nie są tak bardzo rozrywani jak aktorzy w Krakowie czy w Warszawie, co jak dobrze wiemy. Coś się porobiło takiego, że po premierze w Krakowie czy w Warszawie nawet na bankiecie aktorzy nie zostają, bo biegną do filmu, do radia, do telewizji, do reklam, nie wiadomo do czego. Tu pod tym względem, co mówię z przykrością ze względu na aktorów, ale z przyjemnością dla mnie jako reżysera, jeszcze tak nie jest. Więc zrobienie takiego rodzinnego anturażu, takiej rodzinnej atmosfery pracy i tak dalej, bardzo mi odpowiada, bo ja się na takim teatrze wychowałem. I bardzo się cieszę, że oni mnie tutaj witają z taką radością zawsze. Tak jak ja ich. No i o tym jest ta sztuka, te Czarne Wdowy Anny Burzyńskiej. No i zmierzamy powolutku do premiery. Państwo, domyślam się, słuchają nas na tydzień mniej więcej przed premierą, bo tak sobie ułożyłam program tego wydania, że w jednym wydaniu opowiemy o dwóch trójmiejskich otwarciach sezonu, to znaczy w Teatrze Miejskim w Gdyni. 12 października. I w Operze Bałtyckiej 11 października. Tak więc myślę, że takie trójmiejskie teatralne wydanie może Państwa jakoś zainteresować. Wróćmy jeszcze do aktorów, bo rozumiem, że tych ról głównych jest tyle, ile wdów. No nie tylko, bo są też role męskie i to bardzo ważne. Natomiast role damskie, czyli te pięć wdów czarnych, to są aktorki doskonale tutaj znane, czyli to jest Elżbieta Mrozińska, Monika Babicka, to jest Dorota Lulka, Beata Buczek-Czarnecka, Olga Barbara Długońska i debiutująca w roli córki tej zakochanej Paolo z drugiej rodzinnej mafii, debiutuje po naszej szkole krakowskiej, ale filii we Wrocławiu, Martyna Matoliniec. Moim zdaniem odpukać, jeżeli się wszystko uda, czemu się ma nie udać, będzie to debiut sensacyjny. Spotkanie z profesorem Józefem Opalskim owocuje zazwyczaj jakąś sensacją, ale żebyśmy nie byli posądzeni o feminizm, wymienimy też aktorów. No tak, proszę bardzo. A więc Paola, czyli drugiego głównego amanta obok amantki, gra Maciej Wizner, Dariusz Szymaniak, Bogdan Smagacki, Rafał Kowal i Maciej Sykała. No więc to jest obsada Czarnych Wdów. No i co mam powiedzieć? Zapraszamy. To bardzo dziękujemy. Jakoś nie lubimy krótko rozmawiać. Najpierw, że tak powiem, reklamówka, a potem życie. Otóż myślę, że tak. Ci z Państwa, którzy lubią takie historie miłosne, skomplikowane na tle, powiedzmy, społeczno-politycznym w tym wypadku, będą zadowoleni. Ci z Państwa, którzy lubią piosenki włoskie, będą jeszcze bardziej zadowoleni. A ci z Państwa, którzy lubią świetnych aktorów, będą zadowoleni i z piosenek, i z reszty. Mam nadzieję. Ja się bardzo cieszę, dlatego że Ania Burzyńska jest dziwnym przykładem profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ci z Państwa, którzy czytają mądre, uczone książki, wiedzą, że napisała ich mnóstwo. Ostatnio wydali jej w Anglii coś w rodzaju dzieł zbiorowych i to jest księga 700 czy 800 stron, gdzie można się dowiedzieć wszystkiego o postdramatyzmie, postteatrze i tak dalej, i tak dalej. Cudownie. Natomiast właśnie tak czułem, że cię to zachwyci. To jest bardzo śmieszne, bo to jest taki Jekyll i Hyde autorski, dlatego że ona z jednej strony pisze te uczone księgi, tłumaczone na wiele języków i tak dalej, a z drugiej strony ciągnie ją, Konamore ją ciągnie, zupełnie gdzie indziej. Ogląda wszystkie seriale kryminalne, gra we wszystkie gry komputerowe i nie może zrozumieć, dlaczego ja tego nie robię. Wszystkie kryminały, jakie wychodzą i są dostępne nie tylko na polskim rynku, czyta i prawdę powiedziawszy, jest zafascynowana czymś w rodzaju pop literatury. Jej sztuki, których napisała już przecież kilkanaście, grane są coraz częściej za granicą, a do tego wszystkiego, przy tym właśnie poczuciu humoru, o którym mówiłem, wszystko to traktuje trochę z przymrużeniem oka. To znaczy, to jest trzecia sztuka, którą robię z piosenkami Ani Burzyńskiej, tutaj w Gdyni. I to nie są tłumaczenia tekstów tych piosenek, tylko jej własne teksty. Zresztą w Warszawie mogą Państwo oglądać, prawda, Almodovara właśnie z tekstami Ani Burzyńskiej w Teatrze Och w Warszawie. Opowiem trochę tajemnicę kuchni, bo ja to bardzo lubię. Mianowicie, jak powstaje nowa sztuka i są w tej sztuce piosenki, to piosenki, widać, że jestem z Krakowa, proszę bardzo, to jest śmieszne. To my się spotykamy za nią i zaczynamy śpiewać te piosenki. Prawdę powiedziawszy, pani redaktor powiedziała pani kiedyś nagrać, jak my na pierwszym spotkaniu czytamy nową sztukę i śpiewamy piosenki, bo mógłby to być hit radiowy. I ponieważ bardzo się lubimy, mamy do siebie wzajemnie zaufanie, no różnie bywa, bo prawdę powiedziawszy to też mogę opowiedzieć, jak pisała dla mnie Niżyńskiego w Teatrze Słowackiego w Krakowie, to nastąpiły takie skróty, że 2 tygodnie przed premierą zadzwoniłem do niej, mówię: Ania, rób coś, ponieważ sztuka będzie trwała pół godziny. Może i do tego zmierzamy. Mimo, że Kraków to tradycja Krystiana Lupy. No właśnie. To pewna prowokacja by była. No, ale wierzę, jeżeli robię skróty, to zawsze to z nią uzgadniam i wiadomo, o co chodzi. I to poczucie humoru, o którym bez przerwy gadam, jest niesłychanie ważne, dlatego że nawet jak robiła dla mnie adaptację Czechowa, to jednak ja wybrałem opowiadanie Czechowa, że Dania zrobiła mi adaptację. Przedstawienie się nazywało Niezbyt Wesoła Historia, a oryginał się chyba nazywa Niewesoła Historia. I nawet w tym Czechowie, którego uwielbiamy obydwoje, jednak ten pazur Ani jako pisarki dał o sobie znać. No bo specjalnie wybrałem nie sztukę Czechowa, tylko opowiadanie, bo bardzo chciałem, żeby Ania właśnie zrobiła mi adaptację tego. No i to się bardzo udało. No jednym słowem, praca, chociaż trudna jak każda praca i w teatrze i tak dalej, w wypadku Ani to jest też trochę zabawy i polecam Państwu naprawdę i Tobie też, żeby nagrać taką próbę, kiedy my śpiewamy te piosenki. Myślę, że pani Jenkins byłaby naszą serdeczną koleżanką. Którą fenomenalnie odtwarza Krystyna Janda, tak na marginesie. No ponieważ wspomnieliśmy oboje uczelnie krakowskie, to przypomnijmy, że profesor jest wykładowcą gdzie? Byłem wykładowcą na uniwersytecie, ale pewnie sobie poszedłem, a spędziłem tam dobre 30 lat, ale to strasznie jest trudne. Bo jak sobie uświadomiłem, że był taki czas w Krakowie, kiedy kiedy właściwie rządziłem kulturą krakowską, dlatego że tak, pracowałem jednocześnie w Starym Teatrze, w Operze, w Teatrze Wydemarczyk, na Uniwersytecie i w Szkole Teatralnej. Wszystko naraz. I to trwało dobre parę lat. No teraz została już mi tylko Szkoła Teatralna, przepraszam, Akademia Teatralna. Akademia Sztuk Teatralnych. Akademia Sztuk. Dobrze, że mnie poprawiasz, ponieważ pani rektor Segda też mnie zawsze poprawia. Akademia Sztuk Teatralnych, w której jestem profesorem. Czego uczy profesor? Przez te lata w szkole uczyłem mnóstwa różnych rzeczy, ale ostatnio mam zajęcia z muzyki w teatrze i seminarium dramaturgiczne i coś, co się nazywa teatr gatunkowy. To znaczy usiłuję ze studentami robić przedstawienia według różnych gatunków możliwych w teatrze. Zresztą na tych zajęciach z muzyki oni też robią egzaminy praktyczne. Ja to nazywam moja dusza teatralno-muzyczna. I oni na podstawie jakiejś muzyki, może to być muzyka rozrywkowa, a może to być muzyka klasyczna, zrobić muszą przedstawienie. I opowiadałem państwu już to na antenie przy okazji Gombrowicza, a teraz Bartek Bielenia, który właśnie jest taką gwiazdą tutaj w Gdyni, razem z Radkiem Stępniem, który jest drugą gwiazdą, bo niedawno dostał nagrodę Schillera, zrobili właśnie w ramach tych scen muzycznych do mnie niesamowity eksperyment, który się bardzo udał. Mianowicie wzięli fragmenty z dziennika Gombrowicza dotyczące kwartetu Beethovena i Radek wybrał takie fragmenty z Gombrowicza, gdzie zamiast kwartetów, bo muzyki nie były, Bartek Bielenia recytował w rytmie tych kwartetów opowieść z Gombrowicza. I to było naprawdę niezwykłe. No więc takie zajęcia prowadzę. No to bardzo dziękuję, że też wspomniał pan profesor przy okazji Bartosza Bielenię, który wtedy, kiedy rozmawialiśmy, nie wiem jeszcze, czy otrzymał jakąś nagrodę na festiwalu, czy nie. Chyba nie, bo nie było jeszcze werdyktu. Tak, o 44. festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Ale recenzje ma entuzjastyczne. Ja tego filmu nie widziałem, natomiast czytam recenzje i wychwalają go. No to świetnie. Boże ciało, no oczywiście, jeżeli nie widziało się filmu, to się czuję takim zażenowanym, że tak popkulturowo wręcz tym tytułem żongluje się. No a trzeba zobaczyć film, żeby rozszyfrować ten tytuł. No Bartek, z czego zawsze śmieje się, ilekroć go spotykam. Ostatnio jeszcze bardziej śmieję się. Już przywykł do sutanny, bo występuje na tym etapie po raz trzeci w sutannie. Po raz pierwszy to było w Królu Lirze w reżyserii pana profesora studenta Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze. Drugi raz to było w Weselu w reżyserii Jana Klaty w Narodowym Starym Teatrze. Teraz po raz trzeci w Bożym Ciele. Gra księdza, bo księdzem nie jest. No i jak ujawnił mi również prawdopodobnie w dzieje sutannę podczas premiery w Nowym Teatrze w Warszawie spektaklu Matka Joanna Anioła. No ja się nie dziwię, dlatego że mówię o fizyczności Bartka. Bartek ma taką urodę androgeniczną trochę i on może zagrać i Mena, i z niewyściałego mężczyznę, i pewnie księdza, filmów nie wiem o co chodzi, ale jest naprawdę świetnym aktorem, a potem aktorem myślącym, dlatego że... Inteligentny do bólu. Tak jest. Dlatego, że ten eksperyment z Gombrowiczem by się nie udał, gdyby po prostu on nie wiedział. To nie da rady. To aktor, który tylko po prostu gra, a nie myśli. No lubię aktorów, też konfliktowych lubię aktorów, którzy mówią, ale dlaczego, ale po co, nie zgadzam się, nie to, nie tamto. To jest ciekawe zawsze i twórcze. I Bartek właśnie wtedy jeszcze jako student udowodnił tym Gombrowiczem, że naprawdę, żeby coś takiego zrobić, taką abstrakcję właściwie, to naprawdę trzeba dużo wiedzieć i myśleć. Wiedzieć i myśleć, niech to będzie puenta naszej rozmowy. Z profesorem to nawet wypada taką puentę już pozostawić, tak więc bardzo dziękuję. Dziękuję, cieszę się, że zechciałeś się, Żuku, ze mną spotkać. Profesor Józef Opalski. Dziękuję bardzo. Ja zawsze z tobą się chętnie spotykam, a państwa serdecznie zapraszam od 12 października przez cały tydzień w Teatrze Miejskim im. Gombrowicza pokazujemy Czarne Wdowy. Magazyn bardzo kulturalny. No tak, tak, ale rozmawialiśmy z tymi, którzy pierwsi opowiedzieli nam o swoich premierach, prapremierach. A tymczasem 12 października dwa co najmniej jeszcze teatry dają premiery. Teatr Powszechny w Warszawie, Capri, Wyspę Uciekinierów, Krystiana Lupy oraz Teatr Muzyczny Kapitol we Wrocławiu, Moka czarną burleskę według Marka Krajewskiego, oczywiście w reżyserii Konrada Imieli. Nawet sztuka bilokacji, którą opanowaliśmy do perfekcji, tym razem nam nie pomoże. Trudno. Do usłyszenia przy kolejnej okazji. Barbara Marcinik, Wojciech Dorosz. PS. Przecież i my mamy swojego Moka. Najnowszą powieść Marka Krajewskiego pod tytułem Mok Golem. Otóż książkę tę za tydzień, 14 października około 11:45 zacznie czytać u nas Olaf Lubaszenko. I w ten sposób uczcimy 20-lecie pracy twórczej autora powieści kryminalnych, najkrócej mówiąc, których akcja toczy się w niemieckim Breslau i w polskim Lwowie. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej